kan vi ønske velkommen til en ny utgave av Bedre sent enn alvor. Og vår første gjest I studio I dag, han sitter allerede ved siden av meg her, og det Hagbart Svargel, stemmer det? Ja, det stemmer. Ja, og de har jo sendt oss et brev her, Svargel, hvor de skriver ja. Blant annet at de også filmfotograf. Også, hva mener du med det? Ja, de skriver her, filmfotograf står det her. Ja, men ikke også bare, jeg bare filmfotograf, ikke noe annet. De bare filmfotograf? Jaha. Ja. Det var jo interessant. På den bakgrunnen så kunne det jo da være interessant å stille spørsmålet, hvorfor har de da søkt denne jobben I underholdningsavdelingen I radio? Det var en kamerat av meg som sa at de ikke hadde noen fotografer her. Jeg forstår. Takk for det. Dette intervjuet var et ledd I NRKs nye offentlige ansettelsespolitikk, der altså lytterne selv kan være med å bestemme. Hvis de synes Hagbart Svargel bør ansettes, send et kort merket radiofotograf til Bedre sent enn alvor, NRK, Majorstua, Oslo 3 eller nærmeste politikammer.